säger människor till sist. Du satte den framför mig. Igen. Ja, vi vet. Tack Jesus för att du är här. Tack Helige Ande för din närvaro. Tack för att vi får vara tillsammans med dig denna morgon. Tack för att du är vår lärare. Det människor säger, det är bara... Vi får hämta det som du säger i det som människor talar ut. Så hela tiden får lyssna till din röst. Tack Helige Ande för att du vill lära oss. Tack för att du vill uppenbara all sanning för oss. Tack för din frid. Kom med frid in i våra hjärtan. Och jag ber Helige Ande att du ska hjälpa mig att tala ut det som du vill ha sagt. I Jesu namn. Ja, rättfärdighet och Guds rike. Matteus 6:33 säger: sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra, så ska allt annat tillfalla er. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska allt annat tillfalla er. Och då kan det vara viktigt att veta, vad är då Guds rike, vad är rättfärdighet, och vad är det att söka Guds rike, vad är det att söka rättfärdighet, och hur kan detta bli mitt, hur kan jag ta del av detta? Mycket viktigt, tänker jag då. Så vad jag vill prata om är vad Jesus, vi har hört från David lite om Jesu liv och verkan och att han dog. Nu minns jag inte allt för mycket från lektionen, men det är ju ett varför bakom allt det här. Det är ju ett oerhört varför som Jesus svarar på. Varför valde Jesus att komma? Varför gjorde han som han gjorde? Varför dog han som han gjorde? Varför hände allt detta? Och det var fullt målmedvetet som Jesus gjorde allt detta. Detta var inte en slump eller något som bara hände, utan det var något som Jesus hade bestämt sig för att det var något han ville åstadkomma. Åstadkomma på jorden, åstadkomma i oss. Och jag skulle hävda att de två huvudsakliga uppgifterna som Jesus då kom för att fullgöra, det var: han kom för att uppfylla all rättfärdighet, och han kom för att ta världens synd på sig. Och jag kommer berätta mer varför och vad det leder till. Men Jesus kom för att uppfylla all rättfärdighet, och han kom för att ta världens synd på sig. Så nu i början kommer jag mest fokusera på den första punkten av detta, att uppfylla all rättfärdighet. Och då kan man fråga: vad är rättfärdighet? Det är inte ett ord som vi använder så mycket idag, men Bibeln är full av det här, rättfärdighet och att leva rättfärdigt och så vidare. Och jag skulle säga att rättfärdighet, det är man rättfärdig, så betyder det, det kan användas främst idag, jag vet inte om det fortfarande används idag inom det rättsväsendet. Ja, det hör hemma där i alla fall. Ja, det hör hemma där. Att vara inför domstolen, att vara i rätten, och är jag då rättfärdig och jag står inför domaren, jag står i rätten och jag är rättfärdig, det betyder att domaren har inget att döma mig för. Jag har inget brottsregister, där är ingen fläck på mitt register, så att säga. Färdig i rätten. Jag är färdig i rätten. Utan skuld kan man också säga. Utan skuld. Ja, utan skuld. Jag är färdig i rätten. Jag är rättfärdig. Det finns ingen punkt att döma mig på. Och då i Bibeln så hela den här tanken med rättfärdighet är något som löper genom hela Bibeln och som är väldigt viktig för att förstå varför historien har sett ut som den har gjort och vad vi nu kan leva i idag. Um, Jag så rättfärdighet innebär ju att jag är fri också. En frihet från allt som frihet från det som kan döma mig. Men i Bibeln också så det brott som vi pratar om i Bibeln, det är synden. Att leva i synd. Och när jag då är rättfärdig så betyder det att jag har en frihet från synden. Och där synden inte längre står på mitt brottsregister, så att säga. Bibeln handlar om två förbund, kan man också säga. Det handlar om det gamla förbundet och det handlar om det nya förbundet. Och det gamla förbundet, ja, vad är då ett förbund? Ett förbund är ett avtal, fast väldigt mycket starkare än de flesta avtal idag. Ett avtal där man förbinder sig till någon att göra något. Ofta mellan två parter. Jag lyssnade precis igenom. Jag pratade om detta för ett och ett halvt år sedan på bibelskolan. Så jag lyssnade precis igenom detta igår kväll. Och jag tyckte det var en jättedålig exempel jag hade. Men jag kan komma på något annat. I alla fall. Om jag och David slutar ett förbund där jag säger: David, om du köper mjölk till mig på måndagen, så skjutsar jag hem dina barn från dagis på tisdagen. Och så kanske vi tar i hand på det och vi då visar att, ja, men här sluter vi ett förbund. Vi har förbundit oss till varandra på detta sätt. Och i detta fallet så är det om David gör detta. Om David köper mjölk på mig på måndagen. Det är då jag skjutsar hem hans barn från skolan på tisdagen. Annars stannar de där. Om inte David köper min mjölk, om inte jag har fått min mjölk på måndagen. Ja, men då kommer inte hans barn hem på tisdagen. Och väldigt, väldigt simpelt förklarat. Och Kristina, du kommer nog gå djupare in och förklara bättre vad ett förbund är för något senare. Just det. Men så det gamla förbundet och det nya förbundet. Och det gamla förbundet, hur jag ser det gamla förbundet, är då hur Gud kommer till judarna, det judiska folket. Han väljer ut dem och han säger att ni ska vara mitt folk och jag ska vara er Gud. Men i det gamla förbundet, kanske det man först kommer att tänka på när man hör det gamla förbundet, det är det som kallas lagen. Och det som Gud lägger fram för judarna, det är en väldigt omfattande lag på 613 regler och 10 budord. Och Gud säger att detta är vad ni ska följa. Anledningen till detta är för att Gud är en rättfärdig Gud. Gud är ren, Gud är rättfärdig, och för att vara med Gud så krävs rättfärdighet. Det krävs att den som är med Gud är rättfärdig för att kunna vara inför honom, för att kunna vara, en term som används ganska mycket i Bibeln, är att vara i hans ansiktets ljus, att ha hans ansikte riktat mot sig. Så vi ser vad vi är. Jo, som sagt, så förbundet som Gud gör med judarna, det är om ni följer den här lagen så har ni välsignelse. Då har ni mitt ansikte riktat mot er. Då kan ni leva ett liv inför mig där jag ser på er med behag. Och där vi har en gemenskap. Men det kräver att ni lever på ett visst sätt. Att ni följer de här reglerna. Att ni lever rättfärdigt. Och så människorna är det ålagt liksom i det här förbundet som Gud sluter med de här människorna. Så människornas del, det är att följa de här reglerna, att följa den här lagen. Och Guds del, det är att jag ger mig själv till er. Ni kommer ha mitt behag, ni kommer ha min gemenskap. Jag ger mig själv till er. Om ni följer det här, så har ni mig, så får ni del av mig och allt jag har och allt mitt goda. Så i att följa lagen finns en väldig välsignelse. Att Gud är riktad mot mig. Och i att bryta lagen är en väldig förbannelse. Att en separation mellan mig och Gud. Det är egentligen det som välsignelse och förbannelse är, väldigt enkelt uttryckt. Välsignelse, då har jag del av Gud och allt som är hans. Och förbannelse, då är det en separation mellan mig och Gud. Så vi ska komma in på Jesus. Och något som jag tycker är väldigt intressant, som jag har hört talas om, är hur i den judiska traditionen som Jesus växte upp i, så när en man är 30 år gammal, så om jag har förstått det rätt, så brukade hans far ta honom till torget, till där människor är. Och han ställde fram honom inför alla och sa: detta är min son. Han har ursäkta, följt... Men förbannelse. Ja. Alltså vad menas med just förbannelse? För om man är fri från synden, så undrar jag... Är man fri från synden? Man kan blockera... Alltså är man fri från synden, så finns det ingen förbannelse. Nej, men då finns det ju ingen förbannelse. Nej. Okay. Det var det gamla förbundet. Det var gamla förbundet. Det var gamla förbundet. Ja, okej, tack. Och vi... kommer komma till hur vi är helt fria från förbannelse. Ja. Så det blir gladare tider. Det blir mycket bättre. Jag får fråga. Som sagt, pappan tog sin son, sin 30-åriga son, och sa: detta är min son, och han har följt min undervisning i allt. Han har levt som min son. Han har hedrat mig. Han har gjort precis, ja, han har varit min son i allt, han har varit mig trogen i allt. Och han satte en signetring på sin sons finger. Och det är detta som också händer i den här signetringen. Jag vet inte om ni har hört den här berättelsen om den förlorade sonen. Men när den förlorade sonen, det är en berättelse som Jesus berättar. Om en son som lämnar sin far och säger hej då och lämnar och ger sig ut i världen. Och livet går inte så bra för honom, och till slut så vänder han åter till sin pappa. Och han tänker att pappan ska vara sträng och se argt på honom, men pappan kommer och visar mot honom och omfamnar honom. Och det första han säger är... Han säger till sina tjänare: sätt en signetring på hans hand, på hans finger. Och den här signetringen, det är... Idag skriver vi signaturer när vi gör affärer och liknande. Men på den här tiden så var det en signetring som man kunde doppa och stämpla sin signatur. Och den här signetringen som sonen får, det är samma emblem på ringen som pappan har. Det vill säga att har man den här ringen, så kan man göra affärer i sin pappas namn, med pappas pengar, med... Så att få den här signetringen betyder att man är egentligen likvärdig herre med sin pappa över all egendom. Det är att ta emot hela arvet egentligen. Det är därför också det står att den heliga ande är vår signetring. Han är vårt sigill på det arv som ska komma. I alla fall... en parentes. Men det här var den judiska traditionen. Pappan tog sin son när han var 30. Om han hade följt sin fars undervisning i allt. Om han hade varit sin far trogen, då hände detta. Om han hade... ja. Om han var en usel son, så skämdes pappan över honom. en väldig det gällde att man hedrade sina föräldrar, annars skämdes ens föräldrar för en. När Jesus är 30 år gammal, vi har hört lite om detta, men när Jesus var 30 år gammal så det står inte mycket alls i Bibeln fram tills han är 30. Det står när han föds, det finns en berättelse från när han var 12 år och sen nästa gång så är han 30 år, nästa gång det står om Jesus i Bibeln. Och då kan man ju undra, vad har Jesus gjort under 30 år? Ja, han är ju han har enligt min förståelse levt och fortsatt det som hans jordiska pappa gjorde, det vill säga husbyggeri. Han har byggt hus med allt vad det innebär. Men när vi sen har talat om Jesus igen så är han 30 år och han har inte, där finns inga under som det står vad Jesus har gjort. Det finns en del mirakler nedskrivna. Inga tecken, inga under, inga mirakler, ingenting sånt. Så i 30 år verkar Jesus inte ha gjort något övernaturligt, inte något av allt det här han gjorde hela tiden sen. Utan i 30 år så har Jesus uppfyllt, han har uppfyllt lagen, han har uppfyllt all rättfärdighet. Och Jesus säger i Matteus 5, vers 17 att tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att fullborda. Så tro inte att jag kommer för att upphäva förbundet som Gud har slutit med människorna. Jag har inte kommit för att upphäva det utan för att fullborda det förbundet. Att inte upphäva alla de här reglerna utan för att fullborda dem. Att uppfylla all rättfärdighet. Och sen kan ni kan slå upp Matteus 3. Matteus 3, vers 13. Matteus 3, vers 13 till 17. Jag läser. Sen kom Jesus från Galileen till Johannes vid Jordan för att döpas av honom. Men Johannes försökte hindra honom och sa, det är jag som behöver döpas av dig, och du kommer till mig. Jesus svarade honom, låt det ske nu, ty så bör vi uppfylla all rättfärdighet. Då lät han det ske. När Jesus hade blivit döpt steg han genast upp ur vattnet. Och se, himlen öppnades och han såg Guds ande sänka sig ner som en duva och komma över honom. Och en röst från himlen sa, denne är min son, den älskade, i honom har jag min glädje. Läser det igen. Och se, himlen öppnades och han såg Guds ande sänka sig ner som en duva och komma över honom. Och en röst från himlen sa, denne är min son, den älskade, i honom har jag min glädje. Så här har Jesus, enligt den judiska kulturen, så har Jesus i 30 år levt och tagit efter sin far i allt. Och då är det hans himmelska far som han har sett till. Han har sett sin himmelska far. Han har tittat på Gud och sett att jag vill leva som hans son. Jag vill följa hans undervisning i allt. Och den undervisningen, det är ju gamla förbundet. Det som Gud hade talat ut över människan att göra. Så i 30 år så har Jesus uppfyllt lagen. Han har levt helt i enlighet med den. Han har fullföljt den till punkt och pricka. Och vad är det då som händer? Jo, när han är 30 år, då kommer han inför mängder av människor. Det var så många som samlades där Johannes döparen döpte. Och han kommer dit. Och faktiskt dopet, det här att tvättas i vatten, det är något som finns genom hela gamla förbundet. Helgelse, att helga sig, att visa sig vara ren. När man hade mottagit Guds förlåtelse på förbundsdagen så tvättade man sig. Det fanns massa såna här regler, att när du har gjort detta och du har gått inför prästen och offrat det som krävs för den synd du gjorde, så tvätta dig, tvätta kroppen för att visa att du är ren. Och här kommer Jesus inför Johannes döparen och han tvättas så folket ser att han är ren. Jesus har ju inte gjort någonting fel. Och där kommer han komma upp och visa att titta, jag är ren. Och där kommer där som glädje hos fadern att då få visa. Han skickar sin ande över Jesus och han säger, titta, detta är min son. Detta är min son. I honom har jag min glädje. Han har mitt fulla behag. Han har följt min undervisning i allt. Han har varit mig trogen. Han har levt som en son till mig, helt och fullt. Och den här signetringen, här får Jesus den heliga ande över sig. Här får Jesus den heliga ande över sig. Och sen världen blev till, Gud skapar människan. Jag hoppar tillbaka här. Gud skapar människan av en anledning. Gud skapar människan för att Gud är så full av kärlek och han har så mycket kärlek så han vill att den här kärleken ska få överflöda till någon. Så han skapar människan för han vill så gärna ge ut av all den här kärleken han har inom sig. Så gärna ge ut den. Så han skapar människan som ett objekt för sin kärlek, för att ösa ut sin kärlek över människan. Och det är därför vi är till idag. För Gud så vill ösa ut sin kärlek över oss. Så Guds tanke i människan har alltid varit, jag vill ha henne där, att leva i gemenskap med henne. Så Gud, det har varit Guds längtan i allt. Och gemenskap, det kräver ju en fri vilja. Att vilja vara där tillsammans med honom. Det är därför vi har pratat om det med syndafallet och allt. Men Guds vilja från början hela tiden har ju varit, jag vill vara i gemenskap med henne. Jag vill leva och gå och vandra tillsammans med henne. Jag vill prata och få dela allt med människan. Så ända sedan jorden blev till så har Gud längtat efter att komma och bo inne i oss. Få bo i oss, får uppfylla oss helt och fullt. Och vi kan se i historien genom gamla testamentet hur den heliga ande är Gud. Den heliga ande är Gud, och vi ser genom historien hur den heliga ande slår ner i historien och fantastiska saker händer. Över profeterna så står det står på vissa ställen i gamla testamentet hur den heliga ande kom ner över profeten och han talade och sa. Men sen står det hur, ja, sen kanske det dröjer några kapitel och sen står det igen, heliga ande kom ner över honom igen och han sa hur, eller där ser vi liksom hur den heliga ande förblir inte över personerna, utan den heliga ande gör nedslag och sen drar sig tillbaka, gör nedslag, drar sig tillbaka. Den heliga ande kommer över någon, men den heliga ande kommer inte in och uppfyller och blir ett med. Och det som händer här när Jesus kommer upp ur dopet och han står där, det är att heliga ande kommer över honom. Och mer än så, Johannes 1:32. Johannes kapitel 1, vers 32. Där står det, det är Johannes döparen, han som döpte Jesus då, som berättar för sina lärjungar. Han hade också lärjungar. Och han berättar för dem och säger, jag såg anden komma ner över honom. Jag såg anden komma ner som en duva från himlen och bli kvar över honom. Jag kände honom inte, men han som sände mig att döpa i vatten sa till mig, den som du ser anden komma ner och bli kvar över, han är den som döper i den heliga ande. Och jag har sett det och har vittnat att han är Guds son. Vi poängterar här att den som du ser anden komma ner och bli kvar över, han är den som döper i den heliga ande. Och det är just detta som händer här. För första gången i världshistorien så kommer anden ner. Och han har en plats att landa på, en plats att förbli. Och just av den anledningen att Jesus är helt ren, han är helt rättfärdig. Just därför kan den rättfärdige guden komma ner och uppfylla och bli kvar över människan. Och det är det han har längtat efter i hela historien. Och äntligen finns här en ren plats, en rättfärdig person, Jesus, att komma in och uppfylla och bli kvar över. Och det är precis, om ni har hört berättelsen om Noah, så är detta, det är något som hände för tusentals år sedan. En väldig flod, en översvämning som drabbade hela jorden. Och, men det här profeterar också om vad det är som sen kommer. Hur Noah, när det har slutat regna, så tänker han, ja men kanske snart har vattnet sjunkit undan tillräckligt mycket för att vi ska ha någon plats att landa på. Så han sänder ut en duva. Noah sänder ut en duva och duvan far ut, men den kommer tillbaka igen. För den har ingen plats att landa på. Men sen dröjer en tid och sen skickar Noah ut duvan igen. Och till slut så hittar den här duvan en plats att landa på. Så den kommer inte tillbaka. Och det är precis det här som då händer med Jesus. Att han äntligen så har den heliga ande en plats att landa på. En person som han kan komma och uppfylla och bli kvar över. Och därför får han inte upp igen, utan han förblir över Jesus. Och jag tror det är därför heliga ande väljer att visa sig just som en duva. Jag vet inte om det var en fysisk duva, eller om det var så det upplevdes, att det var som om en duva hade landat på honom. Jag vet inte. Men det skulle mycket väl kunna vara att den heliga ande visar sig som en faktisk duva. Det är mycket. Det är nog inte sån duva som går in i städerna och pickar bröd. Engelska kan skilja pigeon och dove. Vi ser inte så de här vackra, fina duvorna som folkkonstnärer. Jag tänker mer så. Ja. Så man inte har fel bild av den här grådor. Grådor som bajsar överallt. Ingen bra bild av Gud. Något som visas i hela gamla förbundet, det är som sagt, heligen har gjort nedslag och man visade när Gud valde ut någon, så kommer han med sin ande över personen. När Gud valde ut profeter så hände det här, när Gud valde ut kungar så hände det här. Och för att visa det här fysiskt för människor så tog man olja och man smorde den här personen. Faktiskt brukade man hälla ett helt krus olja över personen. Och det var en bild för att den här personen är smord med den heliga anden. Den här personen får Guds ande över sig. Och som sagt så var det inte på samma sätt som sen när Jesus kunde ta emot och anden blev kvar över honom. Men det här med olja och att bli smord har alltid varit en bild av den heliga ande. Och det är därför som här i detta ögonblicket, när den heliga ande kommer över Jesus, så blir han Jesus Kristus, Jesus den smorde. Kristus betyder den smorde på grekiska. Och i hela den judiska, i hela gamla förbundet, så på hebreiska, så det man har väntat på, den personen man har väntat på som ska komma, det är Messias. Och hebreiska för den smorde är Messias. Så man har väntat på att den smorde ska komma. Och här, när Jesus då kommer upp ur vattnet, så ser de att den heliga ande kommer över honom. Han är den smorde, han är Kristus. Och då vill jag att ni slår upp Apostlagärningarna 10, vers 37 och 38. Så, som jag sa, så har ju Jesus inte gjort några tecken och under. Han har ju inte, vi ser inte att han har gjort något sånt, eller något övernaturligt alls. Men Apostlagärningarna 10, vers 37. Apostlagärningarna 10, vers 37. Det säger just, det är Petrus som pratar. Det är Petrus som vittnar om Jesus efter att Jesus har varit upp till himlen. Och de lärjungarna är kvar och de... i alla fall, då vittnar Petrus inför människor om Jesus och säger att ni känner till den förkunnelse som gick ut över hela Judén med början i Galileen och som följde på det dop som Johannes förkunnade. Hur Gud smorde Jesus från Nazaret med den heliga andes kraft. Han som gick omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld, till Gud var med honom. Så här står det, hur Gud smorde Jesus från Nazaret med den heliga andes kraft. Han som gick omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld, till Gud var med honom. Så jag vill uttrycka hur Jesus, han gjorde inte tecken och under för att han var Gud. Jesus är Gud, han har alltid varit Gud, som blev människa, men när han blev människa så är det som att han lägger undan sin gudomliga kraft och blir helt och fullt människa med våra begränsningar som vi har. Så när Jesus sen går ut och helar de sjuka, uppväcker de döda, renar de spetälska, när människor blir befriade av hans ord, då är det inte som för att han är Gud som han kan göra det, utan då är det för att han är en människa. Jesus från Nazaret, smord med den heliga andes kraft, går han omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld, för Gud var med honom. Han gjorde detta för att Gud var med honom. Det är därför han kunde göra allt detta övernaturliga, fantastiska. Alla de här miraklerna, det gjorde han som en människa uppfylld med Gud, i full gemenskap med Gud. Helt rätt inför honom kunde han sträcka ut det och hela och bota. Och om vi inte ser detta, så kommer vi för alltid göra en separation mellan Jesus och oss själva och tänka att det som Jesus gjorde, det kan aldrig jag göra, för jag är ju bara en människa. Men när vi ser att Jesus, han var en människa uppfylld av Gud, och i den kraften gjorde han detta, så ser vi att även om jag blir uppfylld av Gud, då kan jag också göra detta. Då är detta också något som gäller mig. Är ni med så långt? Yes. Gött. Så då tar vi ett kliv över till oss. Vad, all detta om Jesus, vad rör det oss? Vad har det med oss att göra? Vad kan vi få ut av detta? What's in it for me? Så vi går till Romarbrevet kapitel 6. Romarbrevet kapitel 6, vers 3. Så står det så här: vet inte ni att alla som har blivit döpta till Kristus Jesus har blivit döpta till hans död? Vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom, för att också vi ska leva det nya livet, liksom Kristus uppväcktes från döda genom Faderns härlighet. Ty är vi förenade med honom genom en död som hans, så ska vi också vara förenade med honom genom en uppståndelse som hans. Det här är fantastiska verser. Att vi har blivit döpta till Jesu död. Att vad som uttrycks där är hur dopet är en bild av hur jag får dö. Hur jag får dö från mitt gamla liv. När Jesus dog, då dog jag. När Jesus dör på korset, då Jesus tog världens synd på sig. All den syndiga identitet som jag hade över mig, den tog Jesus på korset och den dog. Det fick dö bort. Så i dopet så är det en bild för mig hur jag kommer under vattnet. Och allt mitt gamla, allt som mitt jag liksom, mitt själviska, allt det som fokuserar på jag, mig, mitt, egoismen, det fick falla ur och det fick sjunka till botten och dö där. Och jag fick komma upp ur vattnet, en uppstånden man, en ny man, uppstånden i Kristus, så förenad med honom. Förenad betyder att bli ett, att förenas, att bli ett med honom. Och jag fick helt och fullt komma in i Kristus. Och det står i Efesierbrevet 2. Efesierbrevet 2, vers 4. Står det att Gud, som är rik på barmhärtighet, han har älskat oss med så stor kärlek, också när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Ja, han har uppväckt oss med Kristus och satt oss med honom i den himmelska världen, i Kristus Jesus. Så när jag utstår i dopet, när jag kommer upp ur dopkraven en ny person, så har jag uppstått in i Kristus. I Kristus, hos Kristus, som Kristus. Helt och fullt förenad med honom. Och det är helt fantastiskt. Galaterbrevet 3, vers 27 säger att alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. Tänk att få vara helt iklädd honom. Zacharias Kristus. Ja, att Jesus, men det är precis det, att Jesus var Kristus, han var den småde. Och det vittnesbörd som Johannes döparen fick var att han som du ser anden kommer ner och blir kvar över, han är det som döper mig, heligande. Han är den som smörjer. Den småde kommer smörja andra så att de också blir en Kristus, så att säga. De också blir den småde. Smord med den heliga andens kraft, smord med Gud själv, att gå ut och göra tecken och under. Ja, det är en del av det. Jag tänkte, vi har ju ordet kristen där till och med också. Ja, det kallas ju för precis. De små. Mm. Ja, det är en som är en väldig poäng i att vi inte kallas jesuiterna. Eller ja, det finns jesuiterna. Men vi är inte jesuiter, utan vi är kristna. Vi är de som har tagit emot den smörjelsen från Kristus. Tagit emot den heliga ande, precis som han. Ja. Han som levde rättfärdigt. Vi får döpas och dö från vår orättfärdighet och få komma in i hans rättfärdighet. Och där få bli mottagare av den smörjelse, av den heliga ande. Och vi läser om det i Kolosserbrevet 2. Vi får se vilken läs. Vers 9. Kolosserbrevet 2, vers 9. Och där står det att i honom, i Kristus, i Jesus, bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt. Det är inte lite. I honom bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt, och i honom är ni uppfyllda. Han som är huvudet över alla härskar och makter. Tänk, han är helt uppfylld med Gud, och i honom är också vi uppfyllda med Gud. Hur då? Jo, vers 11. I honom blev ni omskurna, inte med människohand utan med Kristi omskärelse, när ni avkläddes er syndingarnas hur. Ni avkläddes er syndingarnas hur i dopet. Och ni begravdes med honom i dopet. I dopet blev också ni uppväckta med honom genom tron på Guds kraft. Inte bara uppväckta av honom, utan uppväckta med honom. Genom tron på Guds kraft. Han som uppväckte honom från det döda. Vers 13. Ni var döda genom era överträdelser och er oomskurna natur. Men också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser och utplånat skuldebrevet, brottsregistret. Utplånade skuldebrevet som vittnade mot oss med sina krav. Det tog han bort genom att svika fast det på korset. Helt fantastiskt. Så jag som har gjort så mycket fel, och jag som är skyldig till så mycket, så många synder som jag är skyldig till egentligen, när jag kommer inför domaren och förvänta mig att bli dömd av honom. Så det jag inte visste, det var att precis när jag kom in i den salen, så kom Jesus in där. Och han ställde sig inför domaren. Och han pekade på mig, han pekade på dig. Och han sa, vad är den mannen skyldig till? Vad är den kvinnan skyldig till? Och domaren läste upp hela domen. Detta är brottsregistret, detta är allt personen är skyldig till. Och konsekvensen för detta, det är döden. Den personen kommer behöva dö. Och där kommer Jesus och säger, men jag vill ta det straffet istället. Jag vill ta det straffet. Och Jesus tar det på sig. Så när jag kommer in, efter att Jesus har varit där, och förväntar mig en dom, att förväntar mig bli dömd av domaren, så tar domaren ut mitt brottsregister. Och det är tomt, det är bara en vit lapp. Och han säger, ja, här är inget att döma dig för. Du är rättfärdig. Du är fri. Jag har inget emot dig. Jag har behag till dig. Och det är vad domaren kan säga liksom. Domaren, det finns inget otalat mellan mig och domaren, mellan mig och Gud, Fadern. Utan jag är ren i hans ögon. Jag är fri, han ser på mig med behag, han älskar mig. Och han har aldrig någon konstig tanke när han ser på mig. Det är inget som stör honom, inget som stör hans tanke när han ser på mig. Utan det är bara, den personen älskar jag. Så ren den personen är, så rättfärdig, så fri. Jag vill komma och bo i den personen. Och det är just det som kan hända när vi i dopet avkläs vår syndiga tur och och få uppstå in i Jesu rättfärdighet. In i allt Jesus är. Och där kan den helige ande komma över oss. Och den helige ande, det är precis det helige ande vill. Han kan inte bärga sig, han kan inte vänta. Utan han kommer och han tar sin boning i oss. Och vi får bli förenade med Gud för alltid. Får jag bara igen? Ja. Men om man då säger att Gud är något som får en himmel och sådär. Då ser han då på människor som inte då är rättfärdiga. Ser han på dem med obehag? Eller alltså vad är, hur ser han på andra människor då som inte är rättfärdiga? Gud älskar de här människorna så mycket att han sände sin son Jesus att dö för dem. Men de människorna förstår ju inte vad det är Jesus har gjort. Och just för att de inte gör det. De vet inte vad Jesus har gjort och de litar inte på Jesu fullkomliga verk på korset. Och därför kommer de inför domaren. De förväntar sig en dom. De vågar inte titta på domaren. Och där är en förbannelse som är kvar över dem. Det vill säga det är en separation mellan dem och Gud. Gud älskar dem. Han vill att de ska sitta på honom. Men de är inte i hans ansiktes ljus. Guds behag, Guds glädje, anledningen till att Gud har en sån glädje, det är ju för att han kan göra sitt verk i den personen. Gud har ett behag över Jesus, för han kan göra sitt verk, han kan bli ett, han kan komma in och bo i Jesus, och det är så hans vilja att göra det. Det är därför han har sånt behag. Han vill så gärna det. Och när han ser att han kan det, då blir han glad och har ett sånt behag över Jesus. Och när han ser på oss som har blivit döpta in i Jesu död och uppståndelse, då har han ett sånt behag över oss. För att han kan komma in och göra sånt verk i oss. Men han kan inte göra det verket i dem som inte har tagit emot det Jesus har gjort. Och därför är det inte det behaget över människorna. Och det betyder inte att han ser och är liksom, och jag vill döda den personen, inte alls så, utan han älskar den orättfärdiga människan, och han vill så gärna att de ska se att Jesus har tagit deras orättfärdighet, och de behöver inte försöka bli rättfärdiga i sig själv, de behöver inte försöka i sitt eget att nå upp till ett ideal, att nå upp till honom, att nå upp till vad det än är de människan strävar efter, utan bara ta emot det jag har gjort en gång för alla i Jesus Kristus på korset. Ja, svara på frågan. En fantastisk vers som jag älskar, Romarbrevet 5, vers 8, som säger, den säger att Gud bevisar sin kärlek till oss i det att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Så Gud älskar syndare så oerhört mycket. Det var syndare som han såg, som han älskade. Det fanns bara syndare. Och det var oss han såg, den här världen. Och han sa, jag vill sända min son att dö för dem. När vi ännu var syndare, när vi ännu inte hade gjort något gott inför Gud, inte något som behagade honom, precis vad jag tänkte säga, så älskade han så mycket så att han sände Jesus för att han ville kunna ta oss till den platsen där han kan ha behag över oss. Medan vi ännu var syndare. Men idag så får vi vara så mycket mer. Vi får vara Vi får vara överallt det och vi får, tillhöra Jesus och vara helt uppfylld med hela Guds fullhet. Men egentligen är det att Gud vill det här liksom, ha gemenskap sånt för att han ska ha behag, eller är det egentligen för att han vill att vi ska bli uppfyllda till dem vi är skapade till att vara? Alltså, för det, ibland låter lite så när du säger att det är att Gud vill att det är han som ska så här, bli tillfredsställd. Ja. Kärleken är ju en sån vilja. Kärleken, om jag älskar någon, vad sann kärlek är, det är en sån oerhört vilja hos mig att den personen ska ha det på allra bästa sätt, helt och fullt. Det är en sån vilja hos mig att den personen ska ha det på allra bästa sätt. Gud har en sån kärlek till människan, så hans vilja, en sån oerhört stark vilja att den personen ska ha det allra bästa. Och han vet att det allra bästa, det är full gemenskap med honom. Så därför kan jag även säga att det är för att Gud vill det. Men anledningen att han vill det, det är ju för att jag ska ha det på allra bästa sätt. Det är ju den kärleken till mig. Det är ju för att jag är där som all den här viljan finns. Ja, var det otydligt? Ja, kärleken per definition enligt första Korinthierbrevet 13 är att kärleken söker inte sitt. Ja. Om Gud är kärleken så söker han inte sitt. Nej. Utan han vill alltid, som du säger, bara ge och ge. Och han är ju den som har gjort människan, han är ju den som har designat människan. Så han vet ju bättre än vi själva vilka vi är, vad vi behöver och vad vi är skapade till att vara. Liksom vilken fantastisk maskin människan är, och så mycket mer än maskin såklart, men för att det ska kunna bli det, för det är först där, som du säger, som man kan ha sitt behag i oss, när vi får vara fullt ut det vi skapade att vara. Så det är därför han längtar efter att få återställa det, så att vi får bli det fullkomliga, perfekta, magnifika, liksom fullheten. Paulus använder sådana extremt starka ord när han ska beskriva Guds vilja för människan. Det är som att han kan inte nog uttrycka hur otroligt bra det är. För att han vet bättre än vi. Och det är någonstans där tron kommer in, att våga lita på det. Det som jag har byggt upp under mitt liv, det som jag har liksom försökt göra, försökt vara god, försökt räcka till och ändå nått upp till en viss nivå där jag nästan kan känna mig okej med. Men jag är i alla fall inte sämre än den, jag är i alla fall bättre än den. Och för Gud är det ju, fast du är fortfarande ungefär 2 ljusår från det du egentligen kan vara. Jag har så mycket mer för dig. Och där liksom kan jag, där har jag mitt behag. När du är på topp, då kan jag känna mig nöjd. Kan man nästan säga. Vi ska snart ha en paus, men jag vill bara säga det att det jag precis har beskrivit, hur allt detta kommer oss till del, hur vi får ta del av allt detta, det är det som är det nya förbundet. Vi har gått igenom det gamla förbundet innan. Och det nya förbundet, det kom ju inte som ett nytt förbund för att det gamla var dåligt. Eller för att, inte alls så, utan det nya förbundet är ju helt enkelt det gamla förbundet uppfyllt i Jesus Kristus. Mm. Och hur jag nu i det får, hur jag i det nya förbundet uttryckte, hur jag då får dö bort mig själv och uppstå in i den ende som har uppfyllt förbundet mellan Gud och människan. Den ende som uppfyllde människans del av förbundet. Så David, han lyckades inte köpa mjölk till mig, men Jesus köpte mjölk till mig i Davids ställe. Och därför skjutsade jag hem Davids barn i alla fall, för jag fick min mjölk på måndag. Jesus. Hjälp. Så Jesus, han uppfyllde ju människans del i förbundet, och därför kan vi nu ta emot Guds del i förbundet. Vi kan ta emot honom själv. Han ger sig själv helt och fullt åt oss. Och det är fantastiskt. Vi får ta emot den heliga ande, boende i oss. Och han förblir över oss. Och det är därför Jesus är den enda vägen till Fadern. Han är den enda vägen till Gud. För det finns ingen annan man som har uppfyllt. Det finns ingen annan man som Gud hade behag till. Som hade kommit till den platsen där han hade uppfyllt lagen, punkt och prickan, och uppfyllt all rättfärdighet. Utan det var Jesus som var den. Mm. Och det är bara i Jesus som vi kan få ta emot allt som Gud har för oss. Och är vi honom, ja då är vi välsignade. Då har vi all den himmelska världens andliga välsignelse som det uttrycks. Vi behöver inte söka någon annan välsignelse. Romarbrevet 3 slår vi upp. Romarbrevet 3, vers 21-28, ett lite längre stycke, så slår jag gärna ut. Romarbrevet 3, vers 21-28. Men nu har, utan lagen, eller utanför lagen kanske man till och med kan säga, utanför lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbar, en som lagen och profeterna vittnar om. Det här är häpnadsväckande, för det var ju bara i lagen som rättfärdighet kunde nås, tänkte man. Nu har utanför lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbar, en som lagen och profeterna vittnar om. En rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus för alla som tror. Till här finns ingen skillnad. Alla hade vi syndat och saknar härligheten från Gud. Och de står som rättfärdiga. Alltså de syndarna som saknade Guds härlighet. De står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det. Av hans nåd. Det vill säga helt fritt och förintet, gratis. Därför att Kristus Jesus har friköpt dem. De står som rättfärdiga utan att förtjäna det av hans nåd. Därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Vers 25. Honom har Gud genom hans blod ställt fram som en nådastol att ta sig emot genom tron. Så ville han visa sin rättfärdighet eftersom han hade lämnat ostraffade de synder som förut hade blivit begångna under tiden för Guds tålamod. I den tid som nu är ville han visa sin rättfärdighet, att han själv är rättfärdig, när han förklarar den rättfärdig som tror på Jesus. Men vad kan vi då berömma oss av? Allt beröm är uteslutet. Genom vilken regel? Genom gärningarnas? Nej, genom trons regel. Vi hävdar att människan förklaras rättfärdig genom tro, utan laggärningar. Och det är helt fantastiskt. Så... Jag säger aldrig att det gamla förbundet, det är inget som gäller längre. Det är inte så jag pratar. Men det gamla förbundet är redan uppfyllt i Jesus. Och därför handlar mitt liv aldrig om att titta på lagen och försöka följa den. Det handlar aldrig om att jag ska utföra laggärningar. För en rättfärdighet har uppenbarats där en person, Jesus Kristus, en gång för alla uppfyllde alla laggärningar. Och jag får komma in i honom. Och där ser Gud på mig som den som har uppfyllt hela lagen. Han ser på mig som på Jesus. Att han har uppfyllt allt det här. Och han är rättfärdig. Så min poäng. Det nya förbundet är det gamla förbundet uppfyllt i Jesus Kristus. Genom dopet är vi i Jesus Kristus. Och därför kan vi ju nu fritt och förintet ta emot Guds del. Ta emot helig ande, ta emot allt vad Gud är. Så evangeliet, de två saker som Jesus gjorde, som jag nämnde, han uppfyllde all rättfärdighet och han tog världens synd på sig. Jag tycker det kan sammanfattas ganska bra i att Jesus tog vad vi förtjänade för att vi ska kunna få vad han förtjänar. Jesus tog vad vi förtjänade, han tog döden. Han gick i döden, han tog straffet för att vi ska kunna få det han förtjänar. Hur förtjänar han det? Jo, genom att följa lagen, punkt och pricka. För att han gjorde det kan vi ta emot allt som han förtjänar, det vill säga Gud själv. Guds del i förbundet var den heliga ande. Och Vi ska fika, men jag vill bara säga att syftet med att veta om att du är rättfärdig, det är ju för att du ska ha frimodighet i att söka Gud och vara i gemenskap med honom. Mm. Om du inte vet att du är rättfärdig, om du tror att han ser på dig och har att det är något som stör hans tanke när han ser på dig, om du tror att han är arg på dig, ja, men då kommer du inte frimodigt gå in och vara i hans gemenskap. Så jag vill att ni ska veta att ni är rättfärdiga i det Jesus har gjort, och därför kan ni nu vara inför Gud i full gemenskap med honom. Ni kan prata med honom som om ni gör ansikte mot ansikte, som med en vän, och veta att inget av det jag säger när jag pratar med honom kan döma mig, utan jag är frikänd en gång för alla. Och det är fantastiskt, Andreas brukar påpeka det många gånger, att eftersom jag vet att jag inte blev rättfärdig genom mina gärningar, jag blev inte rättfärdig genom mina gärningar, så därför tappar jag inte rättfärdigheten genom mina gärningar heller. Utan jag kan bara förbli i Jesus och veta att det han har gjort räcker för mig, och därför kan jag vara med Gud nu. Helt och fullt. I full gemenskap. Och jag har laglig rätt. I det Jesus har gjort har jag laglig rätt till den heliga ande. Det är inget mer du behöver göra. Du behöver inte försöka åstadkomma något för att ta emot den heliga ande. Utan du kan fritt och förintet bara ta emot. Amen. Vi tar fika. Amen.